NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Jos L., beter bekend als Bolle Jos, is bij verstek veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan de smokkel van bijna 7000 kilo cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Hij verdiende daar vele miljoenen mee. Ook gaf hij opdracht tot een liquidatie. Die mislukte uiteindelijk omdat het doelwit zelf werd opgepakt. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de voormalige Russische minister van Defensie, Shoigu, en zijn stafchef Gerasimov. Ze worden verdacht van oorlogsmisdaden in Oekraïne, zoals het doelbewust aanvallen van burgerdoelen en de energievoorziening. Shoigu was tot vorige maand minister van Defensie. Gerasimov is nog steeds de chefstaf van het Russische leger. Huiseigenaren hebben dit jaar veel minder bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking van hun gemeente. In de eerste vier maanden van vorig jaar maakten bijna 600.000 mensen bezwaar. In dezelfde periode dit jaar zijn het er 352.000. Volgens de toezichthouder op die berekeningen steeg de WOZ-waarde dit jaar minder hard. In Spanje is een 22-jarige Nederlander aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een man van 38. Zijn lichaam werd begin deze maand gevonden in een woning in Leiden. Nadat er beelden waren getoond van de verdachte in het opsporingsprogramma van Omroep West, kwam de politie de man in Spanje op het spoor. ANWB verkeersinformatie met een file op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Goedemiddag, goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Aux armes citoyens. Het klonk bijna zo als de klassieke oproep uit het Franse volkslied. Toen de Franse president Macron gisteren waarschuwde dat het wel eens burgeroorlog kan worden in Frankrijk. Wanneer, zoals de peilingen uitwijzen, zowel extreem links als extreem rechts dit weekend de parlementsverkiezingen winnen. We proberen deze door Macron zelf veroorzaakte politieke chaos in Frankrijk zometeen voor u te duiden. En wat wil de Israëlische premier Netanyahu precies bereiken door de militaire aandacht van Gaza te verleggen naar de grens met Libanon in het noorden? Ook dat is een reden om de grens over te gaan. Het is tijd voor buitenland. עכשיו הדבר הזה, השלב העצים של המלחמה בחמאס עומד להסתיים. זה עומד להסתיים. זה לא אומר שהמלחמה עומדת להסתיים, אבל המלחמה בשלב העצים שלה עומדת להסתיים. זה רפיח, זה נכון. Ja, de Israëlische premier Netanyahu, overlever pur sang, deed dit weekend opnieuw een opmerkelijke zet op het politieke schaakbord van Israël en het Midden-Oosten. De intense gevechtsfase in het zuiden van Gaza is bijna voorbij, zei hij hier. Maar de oorlog nog lang niet, want het leger moet nu naar het noorden om daar de strijd met Hezbollah in Libanon aan te gaan. Waar is de premier op uit? Hoe groot is het risico op een grote oorlog daar in het noorden? En hoe kijken de Israëliërs naar die ontwikkeling? We vragen het aan Gilad Peres, correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden. Goedemiddag, Gilad. Goedemiddag. Hoe serieus moeten we deze uitspraken van Netanyahu nemen? En wat bedoelt hij eigenlijk precies? Ja, hij kwam zondag met een aantal aankondigingen op de Israëlische televisie. Eén daarvan is inderdaad het binnenkort beëindigen van de intensieve gevechten in Rafah, het zuiden van Gaza, zodat manschappen van Gaza naar het noorden verplaatst kunnen worden. Het betekent overigens niet dat de hele oorlog stopt, want Netanyahu houdt vast aan zijn oorlogsdoel om Hamas te vernietigen. Hmm. Daarmee lijkt hij zich niet te committeren aan het door Amerika gepresenteerde voorstel om de gijzelaars terug te krijgen en voor de beëindiging van de gevechten in Gaza. Dat vredesplan, maar gisteren, hè? Gisteren sprak hij die interpretatie tegen in de Knesset, het Israëlische parlement. En zei hij nog steeds achter het plan te staan. Hamas heeft volgens Israël het plan op zoveel punten gewijzigd dat Israël het niet als een ziet als een weigering. En de onderhandelingen lijken in een impasse te zitten, waardoor zowel rust voor de Palestijnen in Gaza als voor de gijzelaars niet dichterbij lijkt te komen. Oké, okay. Maar hij zegt wel degelijk dat het leger de meeste aandacht nu op het noorden, op de grens met Libanon, de strijd met Hezbollah moet richten, toch? Ja, dat zeker. En die spanningen nemen alleen maar toe. Beide strijdende partijen daar vechten al bijna 9 maanden een oorlog uit bij hun grensgebieden. Mm-hmm. En Hezbollah begon met de aanval op 8 oktober in solidariteit met Gaza. En sindsdien gaat bijna dagelijks het luchtalarm af in het noorden van Israël. En valt het Israëlische leger ook Hezbollah-doelwitten aan. Die oorlog heeft al geresulteerd in doden en gewonden aan beide kanten en grote evacuaties van tienduizenden Israëli's en Libanezen. Ja. En aan het begin van de maand juni namen de spanningen alleen maar toe. Zo ontstonden er grote bosbranden in het Noord-Israël nadat Hezbollah-raketten voor brand zorgden. En ook Israël maakte gebruik van het steeds warmer wordende weer hier en schoot vuurballen naar Libanon. En eigenlijk bereikte 2 weken geleden de situatie echt bijna een kookpunt toen Israël een hooggeplaatste Hezbollah-commandant doodde. Wat volgde was een grootschalige barrage aan raketten. Daarna bezigde beide partijen eigenlijk afschrikkende taal. En de minister van Buitenlandse Zaken dreigde met een totale oorlog. Mm. En ook Nasrallah, de leider van Hezbollah, zei voorbereid te zijn op zo'n oorlog. Dus ja, de spanningen nemen daar alleen maar toe. Ja, en dit ondanks een oproep van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken begin deze week op juist Israël om te deescaleren daar in het noorden. Dat lijkt dus niet te gebeuren. Je had het al over die mensen die geëvacueerd zijn daar. Jij volgt die mensen al een tijdje. Wat hoor je van hen? Wat willen zij eigenlijk dat er gebeurt? Ja, klopt. Ik was een tijdje geleden in Kiryat Shmona. En dat is een Israëlische stad dicht bij de Libanese grens. En ook deze week sprak ik met een inwoner dicht bij de grens in Kibbutz. En ik moet erbij zeggen dat deze steden nu in het noorden echt grotendeels uitgestorven zijn. Ongeveer 60.000 Israëli's zijn geëvacueerd. De inwoners die daar zijn gebleven doen dat vanwege religieuze of zionistische redenen. Of willen simpelweg niet naar een onbekende plek. Want de geëvacueerde Israëli's zitten echt overal in Israël. Mm-hmm. Sommige inwoners zijn niet bang of zeggen niet bang te zijn. Ze zijn gewend aan de vele sirenes. Maar inwoners die geëvacueerd zijn hebben wel degelijk angst om terug te keren. Ook als er een diplomatiek akkoord zou komen tussen Hezbollah en Israël. Want veel Israëli's zijn bang dat een tweede 7 oktober kan gebeuren aan de Libanese grens. Waardoor meer dan 60% van de Joodse Israëli's echt ook voor een aanval is op Hezbollah met volle kracht. Okay. Moet wel onderscheid worden gemaakt van na de operatie in Gaza of tijdens de operatie in Gaza. En dat is ongeveer 50-50 tussen die 60%. Okay, dus wat dat betreft steun voor dat verhaal van Netanyahu. Als we verder kijken in de Israëlische samenleving. Vorige week was je op pad met demonstranten in wat men noemt de week van de ontwrichting. Wat zijn hun eisen? Ja, die week van ontwrichting vond inderdaad vorige week plaats met allerlei protesten verspreid over Israël. Ook voor de woningen van Netanyahu in Jeruzalem en Caesarea, met veel politiegeweld overigens. En elke zaterdag, daar was ik bij, zijn er zoals gebruikelijk 2 grote protesten in Tel Aviv. Eén op het Gijzelaarsplein, het zogeheten Gijzelaarsplein, waar vooral families van gijzelaars en hun medestanders oproepen voor de vrijlating van de gijzelaars. En op de Kaplanstraat in Tel Aviv vindt elke week een veel politieker protest plaats. Daar roepen demonstranten op tot nieuwe verkiezingen. Maar dat zijn ook vooral anti-regeringsdemonstranten die niks moeten hebben van de ultrarechtse en religieuze koersen van het land. Oké, dus ja, wat denk je? Het zijn toch een beetje tegenstrijdige signalen van Netanyahu. Wel voor het vredesplan, niet voor het vredesplan. Wel een einde aan de oorlog in Gaza, toch weer niet helemaal. Wat is hij aan het doen? Wat probeert hij? Ja, ik zie vooral een soort balanceeract van Netanyahu. Hij moet met allerlei belangen rekening houden. Met de families van de gijzelaars die zich steeds luider laten horen met die week van de ontwrichting inderdaad. Ook met de Amerikaanse druk voor diplomatie. Maar ook met zijn ultrarechtse coalitiegenoten, Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich. En die zijn helemaal niet voor die diplomatie. Hmm. En Netanyahu, de critici zeggen al, die wil gewoon aan de macht blijven. En op dat moment, als er een deal dreigt, dan zeggen de ultrarechtse coalitiegenoten, kijk, dan laten wij de regering vallen. En daar zit Netanyahu niet op te wachten. Hij probeert het eigenlijk, wat ik nu zie, een beetje uit te stellen. De grote keuzes. Eind juli gaat de Knesset met reces. En dan kan officieel dan niet een regering laten vallen. En dat is dan in het voordeel van Netanyahu. Dan schuift hij het een beetje voor zich uit. Maar de problemen gaan daarmee niet weg. Nee, sterker nog, die zou wel eens groter kunnen worden. We hoorden het net in het nieuws. Het Hoge Rechtshof heeft een beslissing genomen. Israël moet de dienstplicht invoeren voor ultra-orthodoxe Joden. Wat voor gevolg heeft dat voor het kabinet, voor de positie van Netanyahu? Ja, dat kan zelfs gevolgen hebben voor het voortbestaan van deze regering. Want de regering bestaat uit twee ultra-orthodoxe partijen die dus de regering ook kunnen laten vallen. En dit probleem van het ontwijken van hun dienstplicht van deze ultra-orthodoxe gemeenschap bestaat al sinds 1948, ja. Dus het oprichtingsjaar van de staat. Maar toen waren er maar 100 ultra-orthodoxen en nu is die gemeenschap uitgegroeid tot 13% van de hele Israëlische bevolking. Waardoor het gemis van deze groep enigszins voelbaar is, ook in het leger. Zeker nu, met de zorgen dat er ook een tekort bestaat aan militairen aan de Israëlische kant. Dat is natuurlijk meer een korte termijn zorg, maar de zogeheten Garedim kunnen zeker voor verlichting zorgen. Dus het is echt wel een groot issue in Israël. En heeft natuurlijk ook inderdaad politieke gevolgen van wat gaan die ultra-orthodoxe partijen doen. Dat is nu op dit moment de vraag. En kan Netanyahu dat probleem ook over het zomerreces heen tillen? Of, Dat is op dit moment lastig te stellen, want het is een uitspraak van het Hoge Rechtshof. En die Haredische partijen moeten daar ook nog op reageren. Dat hebben ze denk ik nog niet officieel gedaan. Wel de Shas-leider, dat is een van die partijen die heeft er nog op geantwoord, maar dat moeten we nog allemaal gaan zien. En ja, even tot slot, misschien een grote vraag, maar hoe groot is de kans dat Israël en Hezbollah daar in het noorden een grootschalige oorlog binnenstruikelen misschien wel? Ja. We moeten volgens mij de dreiging wel serieus nemen, maar niemand kan het op dit moment met zekerheid stellen. Beide partijen hebben ook aangegeven een diplomatieke oplossing te willen, maar de dreigende taal en de vijandelijkheden aan de grens, dagelijks het luchtalarm en ook Israël die reageert, tonen niet echt een bemiddelende sfeer, zou ik willen stellen. En de Amerikanen en de Fransen proberen daarentegen wel heel erg te deescaleren. Met een Amos Hochstein, dat is de speciale gezant van Joe Biden voor dit issue. En die is vorige week naar de regio gegaan. En ook Anthony Blinken van de Verenigde Staten riep op tot de deescalatie tegen Yoav Gallant, minister van Defensie in Israël. Maar niemand lijkt echt gebaat bij een oorlog, waar ook Iran betrokken in kan worden. Maar goed, met al deze schermutselingen zit een ongeluk ook in een klein hoekje, vrees ik. Dankjewel, Kilet Peres. Bureau Buitenland. Chris Keijnen. La guerre civile. Alors, la guerre civile. Je me mets au niveau, Pascal. Non, mais la guerre civile, on a vraiment le sentiment que c'est le dernier argument d'un joueur de poker qui fait tapis. Oui. Après, il n'y a plus rien. C'est la guerre civile. Ja, twee Franse radiocommentatoren maken hier hun president belachelijk. Want die zei gisteren dat de partijprogramma's van uiterst links en uiterst rechts zouden kunnen leiden tot een guerre civile, oftewel een burgeroorlog. Met nog maar een paar dagen te gaan tot de eerste ronde, aanstaande zondag van de parlementsverkiezingen, die de president tot ieders verbijstering uitschreef na de grote overwinning van extreem rechts bij de Europese verkiezingen, doet Macron nog wat hij kan om kiezers terug te trekken naar zijn kamp, dat van het midden. Maar gaat hem dat nog lukken of is het een verloren strijd? De man die mij dat antwoord kan geven op deze vraag is historicus en Frankrijk-specialist Niek Pas. En die is hier. Welkom, Niek. Goedemiddag. Ja, je lacht, want je denkt dat antwoord heb ik ook helemaal niet natuurlijk. Maar goed, eerst even die uitspraak over die mogelijke burgeroorlog. Die valt niet even goed overal. Wat zei Macron precies? Waarom zei hij het? En waar doelt hij op? Om maar eens met drie vragen tegelijk te beginnen. Nou, het begint als het ware een beetje wild om zich heen te slaan. Hè? Zo lijkt het alsof hij de grip kwijt is op dit proces wat hij zelf in gang heeft gezet. En hij is, het past in een strategie waarbij hij voortdurend partij en zijn politieke beweging heeft afgezet tegenover extreem rechts. Hè? Mm-hmm. Het is of Macron of extreem rechts. Dat heeft hij de afgelopen jaren gedaan. Nou, daar doelt hij onder meer op met deze uitspraak. En hij is natuurlijk ook, denk ook al oprecht bang dat de polarisatie in Frankrijk alleen maar groeit. Ja. En in de praktijk blijkt het onder andere uit demonstraties, de opkomst van de identitaire beweging. Ja. En ga zo maar door. Ja, en uit het feit dat er nu eigenlijk twee grote blokken zijn die allebei groter zijn dan de partij van Macron, namelijk extreem rechts en een linksblok met een deels uiterst linkse vleugel. Ja, waardoor Macron met zijn middenpositie een beetje door de bodem lijkt te zakken. Ja, en ik denk dat dat een miskenning is van de krachten die hij heeft losgemaakt met het besluit om vervroegde parlementsverkiezingen uit te schrijven. Ik denk dat hij er niet op heeft gerekend dat links zich zou verenigen, want links lag eigenlijk verenigd links lag op zijn gat. En heeft er toch, is er toch in geslaagd om een front te vormen, een nieuw republikeins front. Heeft hij als middenblok enorm veel last van. Ja, want dan moeten we misschien heel even kort toch nog het Franse verkiezingssysteem uitleggen. Dat is een districtenstelsel, dus er is zondag een eerste ronde. En als er geen kandidaat meer dan de helft van de stemmen heeft, dan gaan de twee beste door. Dus het zou kunnen betekenen dat in de volgende ronde een extreemrechtse of een linkse kandidaat is, en dat alle Macron-kandidaten zomaar als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ja, dat zou zomaar kunnen. En de strategie eigenlijk van het middenblok, dus het kamp Macron, om het zo te zeggen, is om ervoor te zorgen in een eerste ronde dat de linkse kandidaten het niet redden en dat hij met zijn middenpartijen uitkomt in een tweede ronde tegenover extreem rechts. Ja. Maar dat is dus maar zeer de vraag of dat gaat gebeuren. Ja, want hij is buitengewoon onpopulair. Hè? Ik hoorde een opmerking van de partijleider van de Parti Socialist, van een van de linkse coalitiegenoten. Die zei bij het aantreden van Macron: wij verwachten Jupiter en we kregen Nero. Wat bedoelt hij en verwoordt hij daarmee het sentiment in Frankrijk? Ja, voor een deel zeker. Want dus die Jupiter-metafoor is in het begin heel veel gebruikt in 2017. Dat is een krachtige president die op afstand staat van de Fransen en het land bij de hand wil nemen en verder wil ontwikkelen. Dus dat was een hele krachtige metafoor. Maar ja, in de loop van de jaren hebben we toch gezien dat de chaos eigenlijk alleen maar is gegroeid. En dat is natuurlijk weer die Nero-metafoor. Dus hij heeft eigenlijk de stad Frankrijk, om het zo te zeggen, in brand gestoken. Met alle onrust van gele hesjes en noem het maar op. Ja. Ja, zeker. En de manier waarop hij daarop gereageerd en de krachten die hij ook losmaakt. Dus niet alleen door zijn beleid, hè, waar heel veel kritiek op is gekomen van alle kanten, maar ook de manier waarop hij dat beleid heeft een gezicht heeft gegeven. De manier waarop hij heeft gecommuniceerd met de bevolking. Want dat was vanuit de Ivoren Toren. Bewust heeft hij ook vanaf het begin gezegd: hè, ik ga op afstand staan van de Fransen. Het is niet zoals zijn voorganger Hollande, die wilde juist heel dicht bij de bevolking kruipen. Mm-hmm. Macron heeft afstand gecreëerd en dat is eigenlijk vanaf het begin de Achilleshiel van zijn beleid geweest. Ja, dat beleid bestond eigenlijk uit twee grote dingen: economische hervormingen en een nieuwe politieke ordening, waarbij dat midden waar hij voor stond dan in vervolg de baas zou zijn, hè, in plaats van die keuze altijd tussen links en rechts. Is daar dan helemaal niets van terechtgekomen? Want bijvoorbeeld met de werkloosheid, een van de grote opdrachten, die was 10%, die is flink afgenomen. Ja, nee, zeker. Ik denk dat op wat betreft economische structuurhervormingen, waar hij flink op heeft ingezet, dat er zeker al resultaat is geboekt. Hij heeft toch geprobeerd de Franse arbeidsmarkt en arbeidswetgeving, die heel stroperig en structuralistisch formeel is, om daar toch wat meer flexibiliteit en dat geheel in beweging te krijgen. Het was ook een wens vanuit Europa, hè, om Frankrijk wat meer bij de tijd te brengen. Dus daar heeft hij zeker op ingezet. Staatsschuld omlaag. Staatsschuld omlaag, dat is aanvankelijk gedeeltelijk gelukt. In ieder geval het begrotingstekort terugdringen, dat is aanvankelijk gelukt. Maar vervolgens met de gele hesjesopstand en zeker met de COVID-pandemie zijn daar de teugels weer losgelaten, is volop geïnvesteerd. En we zien dus dat op die vlakken Frankrijk er momenteel niet zo goed voor staat. Dat is grote staatsschuld en een flinke begrotingstekort. Ja, dan is het interessant om te kijken wat dan de rivalen van Macron willen. Gisteren presenteerden die hun partijprogramma's. Dat klonk bijvoorbeeld zo: nous devons refaire de la France un pays de producteurs. Et je le dis, déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent sur la croissance. Ja, we moeten van Frankrijk weer een productieland maken. En ik zeg dat we alle belemmeringen die op de groei drukken moeten wegnemen. Dat zei meneer Bardella, die de lijsttrekker is voor de Rassemblement National, de partij van Marine Le Pen aan de uiterste rechtse kant. Gaat die hoge ogen gooien met dit soort verkiezingsretoriek? Dat is zeer de vraag. Eigenlijk is het een heel vaag economisch programma, waarvan je alleen maar kunt zeggen dat het heel erg lijkt op wat Macron en het centrum doen. Het klinkt behoorlijk neoliberaal, zou ik zeker maar zeggen. Ja, ja. En het is ook een politieke strategie. Het is bewust een beetje vaag, afstandelijk. Ook juist ook met het doel om die centrumkiezer naar het Rassemblement National te trekken. En aan de andere kant van het politieke spectrum, dus bij het linkse blok, horen we een heel ander geluid. En dat is fel anticapitalistisch en absoluut anti-Macron, waar het gaat om financieel-economisch beleid. Ja, maar wat willen ze, bijvoorbeeld als we even bij extreem rechts blijven, wat willen ze anders doen dan Macron? Of is het eigenlijk gewoon hetzelfde beleid, maar met andere retoriek? Ja, nou, financieel-economisch zijn er vooralsnog geen hele grote verschillen. En ze willen btw-afdracht bijvoorbeeld verlagen. Maar de grote punten van extreem rechts zijn migratie en veiligheid. En daar vinden ze dat de wetgeving moet worden aangescherpt. Er is ook een voorstel bijvoorbeeld om binationaux, dus Fransen met een dubbel paspoort, om die niet langer toegang te geven tot bepaalde hoge functies. Hè. Denk ministerieel, hoge ambtenaar. En dat zijn typisch extreemrechtse punten van het Rassemblement. Ja, en dan die linkse coalitie, een samenwerking dus tussen vier linkse partijen die Macron kennelijk niet zag aankomen. Hoe stabiel is die samenwerking? Nou, die is totaal niet stabiel. Dat is toch meer een soort façade die voor nu werkt. En die werkt als Republikeins front, hè, zoals ze zichzelf definiëren, tegenover het Rassemblement National, tegenover extreem rechts. Dat is ook wat die vier bloedgroepen bij elkaar houdt. Maar voor de rest zijn er heel veel verschillen, met name tussen extreem links, wat veel anticapitalistisch is, en de wat meer gematigde sociaaldemocraten, die veel meer op de lijn van Macron zitten. Ja, maar vooralsnog dus wel met een flinke anticapitalistische retoriek. Ja. Dat brengt de economen ertoe om niet zozeer voor een burgeroorlog als wel voor een economische implosie te waarschuwen. Ik zag dat de aandelenmarkt al een beetje was ingestort na het uitroepen van de verkiezingen. Ja, dus er zit heel veel retorica ook in. En zeker ook het middenkamp wijst hierop. Hè. Dus stem zeker niet op kandidaten van het Verenigde Linkse Blok. Want dat betekent het economische failliet van Frankrijk. Mm. Dus in de praktijk zal moeten wijzen wat het financieel-economisch programma waard is. Maar dat het een effectieve manier is om ervoor te waarschuwen, dat blijkt wel. Ja. Maar hoe effectief is wat Macron nu aan het doen is? Hè? Hij staat er echt slecht voor in de peilingen. Hij staat op ongeveer 20%. Rassemblement National gaat al in de richting van de 35%. En ook de linkse alliantie die zit geloof ik hoog in de 20 op dit moment. Ja, kan Macron het tij nog keren de komende dagen? Hij heeft nog 5 dagen. Nou ja, het is zoals je terecht zegt, de peilingen en de verwachtingen zijn van niet. En de vraag is eigenlijk hoe dus wat precies de uitslag wordt van die eerste ronde en hoe dan het middenblok tevoorschijn komt voor die tweede ronde. Mm-hmm. En dat is wat daar nog mogelijk is. Maar dat het middenblok rond Macron weer opnieuw over een absolute meerderheid gaat beschikken in het Franse parlement, ja, dat lijkt uitgesloten. En als Macron straks moet kiezen tussen steun voor een kandidaat van Rassemblement National of van het linkse blok, wat gaat hij dan doen? In de tweede ronde, ja, ja. Dat zullen we zien. Het ligt voor de hand dat er dan een brede Republikeinse coalitie tot stand komt. En ja, dan zou je verwachten dat er zowel gekeken wordt naar de gematigde krachten op links en de gematigde krachten op rechts bij de Republikein. Dus dan zou die linkse coalitie uiteindelijk, als er geregeerd moet worden, ook wel weer eens uit elkaar kunnen vallen. Macron met bijvoorbeeld de Parti Socialist gaat regeren. Ja, precies. Ja. Want extreem links en Macron, dat gaat niet samen. Dat gaat niet samen en Macron en extreem rechts gaat ook niet samen. Evenmin, ja. Oké. Okay. Nou ja, en aangezien hij president blijft voorlopig, zal het toch wel zo'n soort rare samenwerking worden. Dankjewel, Niek Pas. Vanavond bijvoorbeeld trouwens staan meneer Attal, dat is de premier op het ogenblik, dus die staat voor de partij van Macron, Bardella van het Rassemblement en Bompard van de linkse coalitie tegenover elkaar in een tv-debat om nog één keer de Fransen te proberen te overtuigen om op hen te stemmen. Dankjewel. Buitenland. Uitgelicht. This ceremonial urn belonged to the indigenous Maya people and dates back between 200 and 800 AD, making her $399 purchase a priceless treasure that is nearly 2,000 years old. Ja, het zag eruit als een aardig oud potje. De vaas die de Amerikaanse Anna Lee Dozier voor $4 kocht in een tweedehandswinkeltje in Maryland. Maar onlangs bleek het ding een eeuwenoude vaas te zijn uit de oude Maya-cultuur in Mexico. En van onschatbare waarde. Latijns-Amerika-redacteur Edwin Koopman. Goeiedag. Hoi Chris. Vertel eens wat er is gebeurd. Nou ja, ze had het ding al een jaar of 5 inderdaad gekocht op een plankje ergens in zo'n winkeltje. En zelf op een plankje gezet thuis. En daar stond dat ding. Tot ze dus in januari in Mexico een bezoek bracht aan het antropologisch museum daar. En zag ze ook allemaal potjes staan. Toen dacht ze, verhip, dat potje. Ik heb ook zo'n potje. Dat lijkt wel verrek veel op mijn potje. Dus toen is ze thuisgekomen. Toen is ze naar de Mexicaanse ambassade gegaan. Want zo was ze ook al eens. Als het echt zo'n oud potje is, dan wil ik toch dat het terug gaat. En toen is ze dus de ambassade benaderd. En toen bleek dus al snel op basis van foto's dat het ding inderdaad gewoon 1500 of meer jaar oud is. 200 na Christus is de schatting. Ja, de hoogtijdagen van de Maya-cultuur. En dat had ze daar gewoon thuis staan. Oké, dus waar staat het nu? Ja, nu staat het. Nou ja, goed, ze heeft hem al. Ze wilde het ding niet houden. Ze zei, ik heb 3 kinderen die rennen het hele huis rond. Dus ik wil niet om me geweten hebben dat als het nou een kleine kopie was, oké, maar zo 2000, na 2000 jaar zo'n pot dan bij mij aan scherven valt. Dus dat ding moet maar terug. En ze heeft hem nu dus vorige week of 2 weken geleden officieel overhandigd aan de Mexicaanse ambassadeur in de Verenigde Staten. En hij gaat nu dus naar zijn objectgenoten in het antropologisch museum waar het zal worden bestudeerd en waarschijnlijk uiteindelijk ook wel opgenomen in de collectie. Oké, en hoe opmerkelijk is het dat zo'n potje in een tweedehands rommelwinkeltje in Maryland terechtkomt? Ja, nou, dat het in een rommelwinkel terechtkomt, dat is denk ik wel vrij uitzonderlijk. Maar het is bepaalt niet het enige object uit de Mexicaanse antieke periode die in de VS terechtkomt. Sterker nog, elk jaar duiken er echt vele tientallen objecten op. Ofwel gestolen in het verleden, ofwel illegaal verhandeld. Dat gebeurt ook aan de lopende band in Mexico en stiekem naar de VS meegenomen. Hmm. Dat gaat om beeldjes, om potjes, om schaaltjes enzovoort. Die soms, of blijkt relatief vaak nog anoniem worden overhandigd uiteindelijk ook aan de ambassade die ze dan verzamelt. En nou ja, maandelijks of bijna maandelijks gaan er dus gewoon tientallen van die objecten per post richting Mexico terug naar het antropologisch museum om te worden bestudeerd. Dus het is dus geen uitzondering. Mexico heeft natuurlijk een flink verleden en met verschillende inheemse culturen. Ja. Maar dat het zo oud is als dit potje, dat is kennelijk toch wel redelijk uniek. Oké. Dankjewel. En het staat in ieder geval nu waar het hoort in het Antropologisch Museum van Mexico. Oké. Nou ja, daar komt het terecht. Dankjewel, Edwin Koopman. Dit was Bureau Buitenland, zometeen na Sterren Nieuws. Jurgen van den Berg met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Op het EK voetbal. Van Ake. Op Gakpo. Gakpo nu schieten. Ja! Polen gehad. Frimpong is er vandoor. Dit zal toch niet gebeuren. De bal gaat vol. Frankrijk achter de rug. Memphis. En ja, ja. Xavi Simons. Hij gaat niet door. Buitenspel. En nu. Wat een moment. Oostenrijk. Vanavond om 6:00. Live vanuit Berlijn. Nederland-Oostenrijk. Op NPO Radio 1. Vanavond om 6:00. In NOS Langs de Lijn. Nederland-Oostenrijk. Op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. We're on fire. Ster. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst.